záujem, tak môžeme teda diskutovať o všetkému, čo tu dnes zaznelo, pokiaľ bude mať k tomu odpovedať, ak ešte nejakých vystupujúcich prípadne dostaneme späť. Takže prosím. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a verím, že to nie je posledná.